برين وسابوري هاوري من بوري دوري ساد برين وسابوري هاوري من بوري دوري داقاما وبيرا جان داجين خوشتي رجيان داقاما وبيرا جان داجين خوشتي سكاي تبي ام زارع عقدار بيت ها هي تو ببرا بلام تو لو شاره دجيت بيمبل بوتيك تشي غنجي وكو تو لم شوينه من لدياتي جين بوم تو سلامتي بلي بلام جين دسجل كراوا جي او براستي تا ايوه همتان جين دناسن ها بيرم كوتوا تو لقل جين بويت جين لشويا نازانم چی؟ بلان تو یکشی لوان بسی درو دخی دلائی نازانم ها؟ سابوری، تکایه بوست ای تو ناو چیا؟ ناوم جیانا جیان، هیچ چیش لباره و نازانی؟ سابوری، وره بو ایره بیم بله، دتوانی سکای بنیری بولا اکلی لکان؟ بله، بولی بزی بلا، وانی سکای؟ دگره بوا؟ ای سابوری ای یار بدیدا دفرتی کلاوی چی باش سابوری، کاری چی باشد که؟ سابوری، تو زوزی نشی با تو زوزی باشد کم وارد دمینا کاری که دخشم وقتی اوین یکی لکانم داره جیان، اگر بتوید تو زوزی توانی لگر ایمه بی او همو هیزی جنیسیس دبید بو آشتی بکردیم نک بولن او بردنی خلق یعنی جورج پروفیسور کماره تا؟ برس هاری پروفیسوری خلطان دوا و منیشی لدیگه جین دانا بو جین؟ ما بستد لو چیا؟ برس هاری وکو خوشتی خوی رفتاری لگل کردوم بلام خوشتی راستقینه او جین بو برس هاری برای راستقینه جینا باشی چی دکی؟ کوایا اما برس ولی اما اما چه بارو دو خیکا با هر جوریک بیده بیل ایره رزگاریان بکین و بیان بینه دیره و راز دکی هر چنده زدور باشا کوایا دستم براکی جین دادوز موا جین دبی من بوشو بسم ها پروفیسور بردراو با تاوری لیکولی نوکا با بلام تون دتوانم بتمنى تواري لي كولينيا وكا اما محالة تون كي استابا سواني زوري ليا من دتوانم عقداري خوان بم صابوري دتواني اما بكيت بدل نيوا بيستي من بيارمتي كري كاركاني جل زمينة عربوية دميوت بيكا وكاري بكين تكايا برو اما بزورت بوكس توم بلي تقيشتم تكايا لقل من ورا سكاي تولي رتاورم كباشا تنها كمك اما تاوري سرچيا تكالم رقاوة شبلانو سير نبو كبستان تيندز كتلاوه اي فيل بازي بيا قيمت بيا دوزنوا هاري اسلاهم يا بدوزنوا سيبكم بارد ويبس مولاي برس هاري كسيت لي رنوا بروفيسور شي رويداو ليم غريتوزك بشو بدم استا بيانيه بروفيسور وابزانم بهي جوريك نابت بشو بديت بلان باشا كمي اشتري دقري مولات بروفيسور كاماريت ليروا جيان تو سلامتي اه تو براي جيني تو چي من سابوريم لقل جين دابيك وقشت ما كردوا ایم دمانوی هم آخه کانه آزاد کن کل جیر وار زندانی کلاون. هاور کانم دمانوی دست بکن بیاخی بون. بالام ایم بتنیا هم کارم آم پین آخره. لبره وا پیوستی من با هاکری توی پروفسور یار متی من دا. سر باشه تیگیشتم. جوی بگرین با هاور کان تامبلن که اسا گرین ترین کات آواه. یادارم صابوری و جیان سلامت بن. آوان دی من دی ناسم آوان باشن. آوان سر دکونو ببی هیچ گمانی. پروفسور، امبله تو چی دکه لیره ها؟ پیش استا راپورت کم پیگیش کباران باش نیا. نه زی جیره. حالا امروی تو باسی دکه دیز گرینگ نیا. نه چلا برتاو. خیره کجینی سیست نوکا. او صبر یو توی ای کوانی تر ها جک های نشیرین تو باشی ایمه زور باشین سپاس بخوا ایمه شمو من باشین امو دانجه بگنن اگه خلچی بمانک را هن نشانی نیو ران کردوا اگر بینی دان یکسر دیمان بلن چیتی؟ بوستا باشتر ویا دستی لیه نده او دلوی چی؟ او نخوشا لوانش نخوشکی بگوازره تو او کسانی لو جوره دان لوانه همویان توش ببن بوتا چی؟ استاده توان بینه داره و زور سپاس با تو باریز لوا گرنگتر، بکاده کم، اگر دتوانی پیم بلی چه او بازنی داو بطو ام دیارم لساشا ورگرتوا دمزانی موتی چی؟ تو ساشا بینی؟ پیم بلی او سلامت بو؟ زور باشا، کوای ایو دای کباوکی ساشان هر بو امن ایستا حاتم تاوکو یارمتی تان بدم ورن با یارمتی یکتر بدین تاوکو لیر رزگار ما ببید بلان پیم بلی تو رگه چی باش دزانید؟ ورن همو تان کوب بنوا در باره پلانکه جورز قصه تان بودکم کواتا ام هیزی جینیسیسا به ویلیام بله که جینیسیس چند تیگ داره و دلنیاش بلوی که جینم بو بهنید بله او بینی بله سبوری پیم بله برای زور سلامت بو بله زور باش بو سپاس بخوا زور باشه زور چی گود او گوتی اگر آگریشی گوره تندید اما نشانه اوی که همو تن بزن نو کانکوا آگریشی گوره بلام چون دا توانین ایما بچینی ناو کانکانوا وفی دا تید کبرش چیزو لتقامنی لناو کانکا دا هبه هر وحال جا گوتی آگاداری کری کارکان دبم زور باشا مادم زاکو اوانی تر باشن کاوزا با خیراکینو هر استا بروین با کانکان زور باشا استا خوش به برز بارسك ام امير غوريك دي بينيد ام كري كاركان دبات ناو كانا كوا راستا كوا دبي بلان شي جوان دابنين او كره بو من جيبلا مر بويا تتوانين اما بكار بهنين كرا كندي هاي و چی گره؟ شتی کد لبیر کردوا؟ بله، امام لبیر کردوا تکای نگره ام مبین ایم همو ما لگل ایوه، تکای همو تان جوه بگنی لیستاو دست پیدا کهین، ایم دا چین نو کانکان و یاخی دا بی گواتا کچون بو اوه، حوالکه با اوان کل بگین و هر کاسی که اشارت مان کرد اوان ببید دو دلی، رگای چون دروی فریا گزاری بکار بهینه دیویست همو معلم شهر رزگار من ببین چی گویشتین؟ جین جورج براکم زور باشا پروفسور کامارد استا هزی ام آمیرم نشان بده هراک دی جین، عمل تاو بکن چی رو دادت؟ استا هنده گیاری آگری نیسته سروه درده بینی همی در بکنه شیدر دست بیده که یه دک بین، سمکن، رب گره نوسر که اکنتن ها، اوش نیازه چیره؟ داره چی باشت که؟ سپاس اما ریگه چونه در اوی فریا گزاریا ای او خری کسی سر سرعه نر بو ها جورج او چی بارنده بارد چندی چی بخواهند با تقینه اوکا جورج اما معنی چی ها هم امپراتوریه تند فرتیه که بدستی خوم درستیم کرد بو استاده نویده بام بله بدستی خوم نویده بام سيرا جورج بهم بله ما بسته چلم قسانه اما کتا یکی ایتی ناتون حسنا بوریم سپیره چیان تان نجولید افرین کارا کاری چی باشید کرد لیمین تنها اما گرینگا ایوا هر دوکتان دبه لگل من بین برا کنده ای زور باشه مولینر استا خود دو مردین آمده بکن بگرین نهل را بکن باشتر عملیات کن اما چیا؟ چون اما دروس کردوا به اوی من آگا دار بم اما شتیکشی گرینگا وطید گرینگ؟ ویلیام تکای ابو استا ام کار مکا منو جورج و باوکم تو من خوش دوی با به کوبتین و خوشی گلینار لواتی تو رویشتوی باوکم هرسی هنوا تکای جمله بگرا اگر بگره توا نخیر هرسی اکمان بگره نوا دلنیام چک دبی توا تکای براکم تو حالید چاو کنید بکوا اوی تو باسی دکی و هیچ زور یک باوچی من نیا ارو آی وادار مخیرائی ممری اکتر لوا همش تک من لیدز دکویت تو نا همشتر چی دل خوش کرنیا هر سیک منزی هم برای او دباین بله هر سیک منزی هم برای او دباین ها او امریک دهنه نخواه بکی حال گرده بود جینیز برای کون آیا مخیر بود راکو مریم پرشمان بکینوا لابقی دهاتو تاوره امریک بود نصره چکه بود Sad brenu